NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen die in de buurt wonen van Schiphol moeten beter worden beschermd tegen geluidshinder van de luchthaven. De rechter heeft dat bepaald in een bodemprocedure die door omwonenden was aangespannen. De rechtbank verklaart allereerst voor recht dat de staat onrechtmatig handelt door niet de juiste, door het EVRM vereiste afweging te maken tussen de belangen van hen die gebaat zijn bij het luchtverkeer van en naar Schiphol en de belangen van hen die daarvan ernstige hinder en slaapverstoring ondervinden. En door burgers geen praktische en effectieve rechtsbescherming te bieden tegen die ernstige hinder en slaapverstoring. Binnen een jaar moeten de regels worden gehandhaafd. Bewoners moeten makkelijker aan de bel kunnen trekken als er te veel geluidshinder is. PVV-leider Wilders wil Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol aanstellen als nieuwe informateurs die de onderhandelingen over een nieuw kabinet moeten leiden. Dijkgraaf is oud-Kamerlid van de SGP en van Zwol is oud-topambtenaar en heeft een CDA-achtergrond. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het verslag van Kim Putters, de vorige informateur. En de president van Vietnam, Thuong, vertrekt. Staatsmedia melden dat de communistische partij heeft ingestemd met zijn aftreden. Het parlement moet er ook nog mee akkoord gaan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zouden deze week in Vietnam zijn voor een staatsbezoek. Maar dat werd vorige week uitgesteld. Toen werd gezegd dat het had te maken met binnenlandse aangelegenheden. Kennelijk hing het aftreden van de president toen al in de lucht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Twee nieuwe informateurs dus moeten gaan onderzoeken of de vier formerende partijen het over meer dan over de kabinetsvorm eens kunnen worden. Elbert Dijkgraaf, oud-Kamerlid voor de SGP, en Richard van Zwol, onder andere voormalig topambtenaar en partijideoloog van het CDA. Zij moeten er dus voor gaan zorgen dat het zogenaamde programkabinet inhoudelijk wordt geladen. Een kabinet zonder Geert Wilders en zonder Dylan Jezelgus. De eerste geeft het premierschap op, naar eigen zeggen, de tweede het ministerschap van Justitie. Ze blijven dus allebei in de Tweede Kamer, net als Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Maar die waren dat al van plan. Niet dat Geert Wilders het allemaal lekker zit, dat hij het torentje niet kan gaan betrekken. Daar heeft hij, vindt hij, als grootste partij die meedoet aan de formatie wel recht op. En daar werd hij direct op aangesproken het afgelopen uur dat het debat over de formatie nu aan de gang is. Onder andere door Frans Timmermans, die de PVV-fractie nog vergeleek met Minions. U weet wel, of misschien weet u het ook al niet, dat zijn die kleine gele wezentjes met hun blauwe broekjes uit de film Despicable Me. Gerdy Verbeet is oud-voorzitter van de Tweede Kamer en tevens lid van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Verbeet, goedemorgen. Ja, ik zie u lachen. Wanneer hebt u de Minions eigenlijk voor het laatst gezien? Ik wist niet wat het was. Nee? Nee. Ik heb altijd een beetje hard gewerkt en soms wel hele leuke dingen gemist, merk ik. Maar u brengt ontzettend veel tijd door met de kleinkinderen tegenwoordig. Ja, maar dan zitten we toch meer met Jip en Janneke. Ja, oké. Okay, nou ja, Frans Timmermans doet het met Nemo en met de Minions in ieder geval. Wat vindt u van die vergelijking eigenlijk? Ja, weet je, ik begrijp dan nooit helemaal. Het leidt wat mij betreft een beetje af van het debat. Ik vond zijn analyse over extra parlementair kabinet, meerderheidskabinet, eigenlijk interessanter. Ja. Want het is natuurlijk, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Is nou die term gekozen en dan programkabinet, ja, om zeg maar iets mogelijk te maken tussen die vier. Ja. En eigenlijk een extra parlementair kabinet heeft zin als je een meerderheid hebt die uit meer bestaat dan vier partijen die met elkaar al een meerderheid hebben. Of een minderheid. Dan is het een logische constructie. Juist. En dit is een, ja, toch een gewrongen constructie, maar wel een begrijpelijke. Omdat voor Pieter Omtzigt een meerderheidskabinet mogelijk maken met de PVV iets is wat hij zijn kiezers heeft gezegd niet te zullen doen. Nee. En een deel van zijn fractie trouwens ook niet. We gaan zo meteen uitgebreid kwartetten met kabinetsvormen. Maar één ding is zeker, de nieuwe informateurs zijn geen lid van de Partij van de Arbeid. Dus als de onderhandelingen slagen, wordt het kabinet in elk geval niet mede mogelijk gemaakt door de sociaaldemocratie. Nee, dat zou ook niet logisch zijn, denk ik. Want, de vorige twee waren dat wel. Nou, maar het is wel anders. Ten eerste kon Plasterk nog helemaal niet voorzien wat het zou worden. Dus dat je dan als verkenner een opdracht aanvaardt, dat vind ik heel plausibel. Want het had ook iedere andere uitkomst. Daarna werd hij ook als informateur, ja. Ja, en dan de tweede keer de informateur was voorzitter van de SER. Ja. in zijn neutrale functie. Ja. En kan moeilijk nee zeggen. Ja. Goed. In elk geval waren dat sociaaldemocraten de nieuwe niet. Dat kan op twee dingen wijzen. Op opluchting aan uw kant of aan het totaal gebrek aan relevantie voor de sociaaldemocratie. Nou, op dit moment kan je vaststellen dat er echt een rechtse meerderheid in dit land is. Dus dat maakt, vind ik, de sociaaldemocratie niet minder relevant. Want ik denk dat er een hele goede... Ik blijf een Partij van de Arbeid aanhanger. Ja. Ik denk dat er heel veel goede oplossingen zijn van de sociaaldemocratie voor de problemen van deze tijd. Maar op dit moment heeft de kiezer voorkeur voor rechts. En dan moet je daar ook aan tegemoet komen. Mevrouw Verbeet, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Voordat we dan gaan doen, eerst even naar de Tweede Kamer zelf, waar dat debat dus plaatsvindt en waar Dylan Jezelgus nu achter het spreekgestoel staat. NOS-collega Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. We hadden het net over die twee nieuwe informateurs, dat die niet van PvdA-huizen zijn, maar van SGP-huizen en van CDA-huizen. Ik geloof niet tot enorm enthousiasme van de leiding daar, toch? Nee, dat klopt inderdaad. Ik hoorde net van Henry Bontebal dat hij ervan baalt en het pas kort van tevoren hoorde. En bij de SGP dat Stoffer het helemaal niet wist dat Dijkgraaf dit ging doen. Dus het is niet met instemming van de partijen gebeurd. Je zou wel kunnen zeggen dat het twee partijen zijn, SGP en CDA, waar misschien een komend kabinet constructief mee hoopt samen te werken. Ja. En dat Van Zwol recent nog een rapport heeft opgeleverd over migratie, om dat in te perken, en dat het komend kabinet dat natuurlijk ook wil gaan doen. Ja, en Jaap Jansen, collega van Betrouwbare Bronnen, maakte ons via X nog op attent dat Richard Van Zwol ook de rechterhand van Wim Kok was in 1994... toen hij in opdracht van het staatshoofd een proeven van bekwaamheid moest schrijven, wat uiteindelijk leidde tot het regeerakkoord van Paars 1. Dus wat dat betreft heeft de man ervaring met moeilijke kabinetsformaties. Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad, ja. Naar het debat zelf. Want Dylan Jezelgus staat nu achter het spreekgestoelte. Het was natuurlijk eerst een uur lang prijsschieten op Wilders. Ja, zeker. Wilders werd vooral aangevallen op zijn slachtofferrol die hij meteen koos vorige week toen hij dat premierschap misliep. Veel partijen vinden toch vooral dat hij dat aan zichzelf te wijten heeft, omdat hij door zijn radicale standpunten daar überhaupt al geen aanspraak op kon maken in combinatie met andere partijen. En daarnaast ging het over de onderhandelingen. Wat gaat daar nu precies gebeuren? Maar daarover wilde Wilders nog niet al te veel prijsgeven. Natuurlijk heb ik gezegd wat voor de PVV belangrijk is, maar wat nu voor de onderhandelingen? En dat zou u ook niet doen, zeg ik via u, meneer de voorzitter, meneer Timmermans. Ik wil het maximale resultaat voor die PVV-kiezer en het beste voor Nederland halen. En allemaal die punten die je noemt en die de Jette eerder noemt, zijn voor de PVV belangrijk. Maar wat wij minimaal binnen willen halen, wat we eventueel weg willen geven, dat gaan wij hier niet zeggen. Geen letter en geen woord, want dat zou mijn positie verzwakken en dat zou slecht zijn voor Nederland. Ja, dat zou slecht zijn voor Nederland, zei Wilders nog. En daar gaan we dus vandaag niks over horen, wat ze op tafel gelegd in die onderhandelingen. Maar daar gaat het nu eindelijk wel over. Hè, 4 maanden na de verkiezingen. Dat hoofdlijnenakkoord moet komen. Dus over onderwerpen moeten deze partijen nu toch concessies gaan sluiten. Goed, Jezelgus van de VVD is nu aan zet. Wordt nu geïnterrumpeerd door Frans Timmermans. Zie ik vanuit een ooghoek. Vervolgens komt natuurlijk ook Pieter Omtzigt nog aan het woord. Is hij de volgende die daar langdurig zal worden ondervraagd door het overgrote deel van de Tweede Kamer? Ja, zeker. En daar zal ook wel de vraag aan hem zal ook wel de vraag gesteld worden of hij nou niet verantwoordelijk is voor het mede mogelijk maken van Wilders aan de knoppen. Dat zei Timmermans net eigenlijk ook al een beetje in zijn bijdrage. Ja. Dat deze partijen, NSC en VVD, dat het aan hen te wijten is dat radicaal rechts straks verantwoordelijkheid dragen voor het landsbestuur, was de boodschap van Timmermans. Ja. Dus Omtzigt zal daar ook zeker op aangesproken worden. Juist. En de man ook die natuurlijk heeft gezegd, met jou aan de knoppen in het torentje ga ik niet in een kabinet zitten. Zo is dat. Dat heeft inderdaad Omtzigt voorkomen. Dat blijkt uit het eindverslag van de oud-informateur Kim Putters. Eén vraag nog over die informateurs, dus van SGP-huizen en van CDA-huizen. Frans Timmermans zei, als je in een kabinet gaat zitten en je bent van de Partij van de Arbeid en je gaat met Wilders regeren, dan kun je je royement tegemoet zien. Geldt dat ook voor deze twee informateurs? Nou, dat hebben die partijleiders niet zo hard gezegd. Bontebal is er dus duidelijk niet over te spreken. Hij baalt ervan, liet hij weten. En hij hoopt ook dat CDA'ers dit verder niet gaan doen. Hij raadt het ze af. Maar veel meer dan dat is het niet. Bij PvdA staat het ook in de statuten dat je dan geroyeerd kan worden. Mm. En dat is volgens mij bij deze twee partijen niet zo. Maar dat moeten we misschien nog even naslaan. Ewout, dankjewel voor dit moment. Mochten er ontwikkelingen zijn, hoor ik dat graag van je vanuit Den Haag. Terug naar Gerrie Verbeet. Ja, er wordt dus gesproken over de kabinetsvorm en over het al dan niet misgelopen premierschap van Wilders. Hij ziet dat in elk geval zelf wel zo, want zegt hij, ik heb de verkiezingen gewonnen, ik ben de grootste partij met 37 zetels in die Tweede Kamer, en ik doe mee aan de formatie, en dan ligt het in de lijn der verwachting, eigenlijk heb ik er gewoon recht op om dan dat torentje op te eisen. Hoe kijkt u er als oud-Kamervoorzitter naar eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk onzin. Het is dat je daar recht op zou hebben. Hè? Want als je de hele 20 jaar lang iedereen in je omgeving beledigt, of op internet of rechtstreeks, dan is het wel logisch dat mensen wat terughoudend zijn om samen een verjaardag te gaan vieren, snap je? Dus ik denk dat hij niet kan zeggen dat hij er recht op heeft. Het is wel zo dat je een verkiezingsuitslag hebt, 37, plus nog een heleboel andere mensen die ook toch meer rechts dan links hebben gestemd, centrumrechts, dat je dan als eerste gaat zoeken naar zo'n combinatie. En nog even terugkomend op informateurs van CDA, SGP. Het is natuurlijk ook als je drie nieuwe, relatief nieuwe partijen hebt, zonder eerdere ervaring in regering, best lastig om dan mensen te vinden die namens jouw partij informateur kunnen zijn. Dus ik vind dat we, als we allemaal democraat zijn, en dat zijn Van Zwol en Dijkgraaf zeker, dan moet je ook mogelijk maken dat er andere dingen gebeuren. Ja, goed. Hij zegt zelf dat als je teruggaat naar het verleden, het is natuurlijk zelden voorgekomen dat iemand die de verkiezing won en aan tafel bleef zitten bij de formatiebesprekingen, dat die niet de grootste en dus ook de premier leverde. Nee, maar het is ook nog niet zo vaak gebeurd dat iemand op een stoel komt te zitten als minister-president die tot dat moment natuurlijk niet erg heeft laten blijken dat hij opkomt voor de belangen van alle Nederlanders. Hij komt wel heel sterk op voor een groepsbelang. En dat neem ik hem niet kwalijk, maar dit is wel het resultaat van die opstelling. Ja, 2,5 miljoen kiezers. Zeker, zeker. En ook mensen die echt heel graag willen dat er flink veel verandert in deze samenleving. En dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar mijn punt dat ik maak is dat je natuurlijk, als je niet erg geïnvesteerd hebt in goede contacten met andere partijen, en wij hebben in Nederland een meerpartijenstelsel, een coalitiesysteem, daar ben ik voor. Er zijn ook heel veel landen die hebben een tweepartijensysteem. En dan is het the winner takes all. En wat je ziet is dat ook heel veel Nederlanders eigenlijk in hun gevoel dat systeem blijkbaar omarmd hebben. Ik vind dat heel jammer. Ik denk juist dat de kracht zit in onze manier van samen zoeken naar oplossingen. Ja. Maar blijkbaar bij heel veel mensen, en ook bij Wilders, is het meer dat je één geluid laat horen. Ja, nou hebben wij natuurlijk in dit land geen presidentieel systeem en ook geen tweepartijenstelsel. Overigens gedraagt de Tweede Kamer zich in alle eerlijkheid jegens de minister-president wel vaak alsof het om een presidentieel systeem gaat. Bij het minste of geringste moet hij zelf naar de Kamer komen om verantwoording af te leggen namens het gevoerde kabinetsbeleid. Ja, daar is D66 ook een van de aanjagers van en ook de SP. Ik ben daar altijd zelf als voorzitter erg voorzichtig mee geweest. Want wij hebben een systeem waarin ministers verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Ja. En dat vind ik een heel mooi systeem. Ja. En de minister van Algemene Zaken die heeft een aantal andere taken. Maar zeker als het gaat om buitenlands beleid, ook door de taakverdeling in andere landen, heeft de minister-president bij ons ook natuurlijk veel meer beeld in het buitenland gekregen dan in de tijd van Luns en Lubbers. Waarbij Luns in alle opzichten ook qua lichaamslengte Pieter Jong, die toen premier was, overschaduwde. Pieter Jong overigens de meest onderschatte minister-president ever. De man is heel goed. Zeker, de man overigens die de wekelijkse persconferentie invoerde en het wekelijks gesprek met de minister-president. Zeker. Oud onderzeebootkapitein ook, en de man is heel oud geworden. Liet ook nog in 2010, toen het CDA congresseerde in de Rijnhal, over de gedoogconstructie met de PVV, waar we dus vandaag in zekere mate ook weer over praten. Enorm tekeer ging en een fel tegenstander was, staat mij bij. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik heb hem nog één keer mogen ontmoeten, vond ik een grote eer. Ja, erudite man, aardige man ook. Terug naar die kabinetsvorm, want daar zei u net in het begin van deze uitzending ook al het nodige over. Een extra parlementair kabinet dat nu dus een programmakabinet heet, dat vaak wordt vergeleken met kabinet Den Uyl uit 1973. Waarbij wel de eis is van de deelnemende partijen om allemaal in het kabinet te gaan zitten. Met een vertegenwoordiging van zowel binnen de partij als daarbuiten. Met een lossere verhouding tot de Tweede Kamer. Maar de informateur, oud-informateur Kim Putten, schrijft ook: daar zal wel een zekere vorm van coalitieoverleg bij nodig zijn. En dan kom je toch bij 88 zetels in de Tweede Kamer, dus een ruime meerderheid. Ja. Wat maakt u hier dan van? Is dit dan zo verschrikkelijk anders dan wat we gewend zijn? Nou, ik vond de terminologie van Bontebal, die het een beetje een mystiek proces noemde, vond ik niet zo gek. Hij geeft toch wel aan dat het eigenlijk is het niet nodig dat dat er een extra parlementaire variant gekozen wordt, omdat er gewoon een meerderheid is. Dus het waren beter geweest als het of een minderheidskabinet was geweest, of een gewoon meerderheidskabinet. Snapt u wat ik bedoel? Dit ja. is een hele. Je hebt toch het gevoel dat er een oplossing gekozen is voor het feit dat het Omtzigt niet wil dat Wilders minister-president wordt. Nou, dat staat ook met zoveel woorden in dat eindverslag van Kim Putters. Ja, en bij een extra parlementair kabinet is het ook een van de voorwaarden om het kansrijk te maken is dat de partijleiders in de Kamer blijven en dat je echt een kabinet hebt op afstand. Ja. Maar met al die aanvullende voorwaarden vind ik, terwijl ik heel veel respect heb voor wat Putters gedaan heeft, vind ik het wel steeds meer op een gewoon meerderheidskabinet lijken. En dat maakt het, denk ik, minder sterk. Want ja. idealiter zou je een programma moeten maken wat zo aantrekkelijk is ook voor een aantal andere partijen in het parlement om dat te steunen, dat ook het overleven van een volgend kabinet in de Eerste Kamer wat zekerder is. Dus je hebt echt de steun van anderen nodig om slagvaardig beleid te kunnen voeren. En dat slagvaardige beleid vind ik ook heel erg nodig, omdat we een aantal problemen in de samenleving hebben die als molenstenen om ons nek hangen en waar we zo langzamerhand wel eens van af willen. Maar dus ook ik hoop dat we een succesvol kabinet krijgen, al is het niet mijn eigen keus. Nee. Nou ja, goed, dan moet dat kabinet ook wel inhoudelijk worden geladen en dan moeten ze dan het ook nog over eens zijn op hoofdpunten waarbij ook weer aantekeningen worden gemaakt in het eindverslag van de informateur door Pieter Omtzigt, die dan zegt: ja, sommige onderwerpen die voor mij belangrijk zijn wil ik meer aan detail regelen. Wilders zei eigenlijk in het debat net min of meer hetzelfde, namelijk op hoofdlijnen prima, maar het zijn natuurlijk dingen die voor mij erg belangrijk zijn, er mag wel een paar extra zinnen aan worden toegevoegd. Met andere woorden, eerst maar zien dan geloven wat daaruit komt op hoofdpunten. Vraag is natuurlijk vervolgens hoe dat dan in de verhouding tussen zo'n kabinet met voor een deel nieuwkomers en voor een deel mensen uit die partijen in relatie tot die Tweede Kamer gaat. Als die afspraken er op hoofdlijnen zijn, gaat dat werken, denkt u? Nou, er werd wel iets interessants gezegd door Wilders, dat de hoofdlijn is, een beperking van het aantal asielzoekers, en daar noemde hij ook een getal bij, dacht ik. Hoe ze dat gaan doen, dat mag de Tweede Kamer over inspreken als het maar niet meer worden. Hè? Als het maar niet meer asielzoekers worden dan ik heb aangegeven in de hoofdlijn. Nou ja, dat kan. Dat lijkt dan haast een soort technocratische oplossing. Hè? Ik heb een doel bepaald en u mag kijken welke middelen u gebruikt om dat doel te behalen. Je moet dan wel hele ervaren bewindslieden hebben en die ook echt goed weten hoe het, dus echt deskundigen op die terreinen, om haast dat soort oplossingen te kunnen vinden. Maar op het punt van de migratie denk ik dat daar zoveel ook op waarde gebaseerde opvattingen in de samenleving en ook in de politiek leven, dat daar meer nodig is dan alleen maar weten hoe de uitvoering in elkaar moet zitten. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om ouders en kinderen en de gezinshereniging, hè, wat voor ChristenUnie in het vorige kabinet een heel zwaar punt was. Ja, daar kan het altijd op stuk lopen. Dus de stuurmanskunst kun je niet zonder. Je zult mensen moeten hebben die compromissen willen maken met delen van de Kamer, om ook in de Eerste Kamer straks ermee door te kunnen gaan. Ja, want anders dan strandt alles in een van beide Kamers. Maar dat brengt mij dan toch op de voorzichtige aanwijzing dat er toch iets van coalitiegesprekken nodig zullen zijn. De grote les en de grote kritiek op Rutte 3, dus niet het huidige demissionaire kabinet, maar de voorganger, was nou juist dat ze op maandagochtend met alle partijleiders om de tafel gingen zitten en daar eigenlijk alles bekokstoofde, en dat de ministerraad niet meer was dan een uitvoerend orgaan. Ja, nee, en dat vind ik ook echt een uitholling van de democratie, en ook in de richting van de burger. Je moet zien en horen dat de partij waar je op gestemd hebt zich inzet voor het behalen van die doelen. En dat moet zichtbaar gebeuren. Op het moment dat de beslissingen te veel in de achterkamers genomen worden, verlies je het vertrouwen, in ieder geval van je eigen achterban. Want die ziet jou niet meer knokken voor het doel. En dat kan, denk ik, met en daarom ben ik er ook helemaal niet op tegen, met partijleiders die in de Kamer blijven, veel helderder blijven, dat dat je eigen partij zich inzet voor jouw doelen. Ja. Alleen of een kabinet sterk genoeg is om het de zoetgevooiste beuken van een aantal leden van de top van de partijleiders te kunnen overleven, dat weet ik niet. Ik bedoel, als je week in week uit de maat genomen wordt publiekelijk in de Tweede Kamer, dan moet je wel een hele sterke minister-president hebben die de boel dan nog bij elkaar houdt. Ja. Het moet ook wel een hele sterke minister-president zijn dan, die dat werk zou willen doen. Ja, en dan is toch de vraag, ziet u dat dan gebeuren? Dat iemand die echt iets kan, of nou man of vrouw is, met grote staat van dienst en bestuurlijke ervaring, in staat om een kabinetsploeg bij elkaar te houden, deals te sluiten, meerderheden te creëren in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Ziet u zo iemand eigenlijk? Ik heb ontzettend zitten nadenken, maar ik zie hem nog niet. Want je hebt iemand nodig die eigenlijk een enorme overtuigingskracht heeft, maar een zo klein ego dat hij bereid is om zich voortdurend te laten overvleugelen vanuit de Tweede Kamer. Dat vind ik wel spannend. Ik vind het heel belangrijk dat de Tweede Kamer echt een belangrijke, zichtbare rol vervult in de democratie. Ja. Dat mensen dus zien wat in die arena bevochten wordt. Ja. Maar je moet als minister-president natuurlijk ook wel de eenheid van het geheel benadrukken. Ja. En mensen willen toch altijd een beetje opkijken, zich een beetje veilig voelen bij hun minister-president. Nou ja, en dan heeft hij ook nog een positie nodig natuurlijk op het Europese toneel. En op het nog grotere wereld, het mondiale toneel. En als je in eigen huis niet zoveel te vertellen hebt, omdat je aan de touwtjes van een van de partijleiders hangt, of van alle vier, en Macron komt langs uit Parijs, en die ontvang je op het torentje, waarvan hij toch al het idee heeft dat het de wachtkamer is, maar het blijkt dan ook nog de werkkamer van de premier te zijn. Echt gebeurd. Dan krijgt u toch de opmerking, heb je eigenlijk wel wat te vertellen in eigen land? Nee, dat is de vergelijking die blijkbaar ooit gemaakt is met de trekpop. Kijk, als de minister-president eigenlijk geen mandaat heeft in het buitenland, ja, dan heb je wel echt een probleem. Kortom, ziet u dit überhaupt tot iets gaan leiden? Nou ja, uiteindelijk hou ik wel hoop dat er toch mensen zijn die zo vaderlandslievend zijn dat ze zich aan dit experiment zullen wagen. Dat hoop ik ook wel een beetje, want ik vind wel dat zeker de PVV die zoveel zetels heeft verzameld, dus zoveel verwachtingen heeft gewekt bij de samenleving, dat die nu moet laten zien dat ze ook kunnen leveren. Ik vind dat de samenleving dat eigenlijk wel verdient. En stel nou dat daar het gevolg van is dat er iemand wordt aangezocht om minister-president te worden. Die wordt dan ook de formateur in de volgende ronde. Althans, dat is zoals het is bedoeld tegenwoordig, hè, bij de nieuwe manieren van formeren. Met het uitschakelen van het staatshoofd in dit hele proces. En zo iemand is van PvdA-huizen. Maar het is wel bij uitstek een hele ervaren oud-minister bijvoorbeeld. Iemand die echt weet hoe het Haagse leven in elkaar zit. Iemand die ook echt concreet naar oplossingen zoekt. Iemand die bekend staat als niet ijdel. Ja, die zijn er vast, maar ik ken ze niet. Die zo flexibel zijn dat ze dat mogelijk zouden kunnen maken. Maar stel dat ze er zijn. En Frans Timmermans zegt dan, moet je vooral doen, maar dan ben je geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Bent u het daarmee eens? Ja, dat lijkt me niet, dat lijkt me niet voorstelbaar. Dus daar ben ik het mee eens. Ja. Ja? Ook niet als het landsbelang dan voorgaat. Nee, want dan moet je, als het zo ernstig is dat je dus niet in staat bent om zelf iemand te vinden, dan heb je ook denk ik wel laten zien dat je als partij nog niet ver genoeg bent om zeg maar die verantwoordelijkheid te nemen. Hè? Ik bedoel, Wilders die zegt dan af en toe ik, als het over de partij gaat, dan af en toe wij, maar het is natuurlijk ik. En hij heeft natuurlijk toch eigenlijk niet veel mensen in zijn omgeving, denk ik, die die rol kunnen vervullen namens de PVV. Maar ik hoop wel dat hij er een vindt. Ja. Want anders dan stelt hij zijn kiezers teleur. Ja. Nou ja, terugkomend dan op het beroep dat hij deed op de ander om dan gepremieerd te mogen worden, met daarbij de toevoeging: het lukt me deze keer niet, maar weet u, de volgende keer wel. Want dan moet u mij gewoon maar nog groter maken. Uw eigen partij, GroenLinks Partij van de Arbeid, is toch ook de verkiezingen ingegaan met maak Frans Timmermans de grootste, want dan krijgen we Wilders niet in het torentje. Ja, dat is al eerder gebeurd. Hè. Laat Lubbers een karwei afmaken. Dat zijn van die slogans die ben ik niet heel enthousiast over. Want ik vind dat je op dat moment de Kamer kiest en niet de minister-president. Dat systeem hebben wij niet. Nee. Dus ik ben daar nooit zo niet zo enthousiast over. Maar wat Wilders natuurlijk eigenlijk zegt is: als dit mislukt, dan komen de nieuwe verkiezingen en dan word ik nog veel groter. Dat is eigenlijk zijn boodschap. Ja, het zou kunnen. Dat zou kunnen, ja, tuurlijk. Maar dan zullen ze toch weer met dezelfde partij weer om de tafel belanden. Dat is natuurlijk het cynische van het hele verhaal. Nou, daarom is het belangrijk dat iedereen echt zijn best doet om hier wat van te maken. En ook dat duidelijk wordt, als het niet zou lukken, waarom het niet lukt. Goed zo. Nou, ze gaan aan de slag. Waarschijnlijk vanaf maandag. Onder leiding dus van twee nieuwe informateurs. En die zullen dan vermoedelijk wel wat langer dan een maand de tijd krijgen, schat ik zo in. Omdat het om de inhoud gaat. En dan keren ze weer terug in de Tweede Kamer voor een nieuw debat. En dan zullen we zien. Zit er voor de zomer een kabinet? Heel kort antwoord ja of nee, denkt u? Ik denk het niet. We praten ongetwijfeld later nog een keer. Oud-Kamervoorzitter Gerry Verbeet was dat. Hier de Nieuws BV met Natasha Gibbs, denk ik. Ik zie u morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja. Dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease,